Du, hva slags nistepakkepålegg er det du har som pålegg på nistepakka di i dag, da? Du, det der er smør på flesk, vet du. Å ja, men hva er det du har på de andre skivene, da?